پاندا، بلنگ نبینی وا؟ تو او میمون نرد بو اولادیانی باکور بو ما بست یارمتی او زور راستا بیگو من، بگر رو سر کارکت بخیرائی ای باش اوانی تر لچوین اوان چون رگلت ستکان بگرن بو اینه هلن کاری خراب بکن کاری هی بم بکرم هم ساشیفو او نخیر، پیدا چه کاری تبه ده من داروم بلا مواب زم دتوانم یانو تیدم کات سری خود دکی تبینی اوت کردو که گویست که کانت زور گورن؟ نخیر بلام او کاتانه من سیرد دکم ایلوه گویست که کانی شیفو زور گورن من گلتا دکم هید بوه؟ بله پو شتی روی دا چکشو پیروز دکی لیلنگت بیستو ها لکونو ام چکشو بکر نهاتو ها خواهانکی به بردوام ویرانکاری پیدا کرد. پیمان واب و راستی که یا بلا من دستم لینه داده شیفو نه استاز زانی اومه که ساخته یا تونگفو بر لوی بنیردری با بندین خانه چکشوکه حشار داوا گر را بکاتو دستی بکوه توا اوه سویندی خوارده دولی اشتی با تواوی لناو بباد چی؟ استاز چی بکن باشا؟ کات پینس شرکرکه دینوا یکی چنده نیرم با بندین خانه با زانی نشوینی چکشوکه لسر شوی شین که توان باره چی حلاتو اوه، بلام او شویه لپینس شرکرکه ناتی ریشی بو پلنگ دروز دکی؟ یان گویتکه چی دریش بو منتز؟ شویه دا گورم با بکارهنانی امانه اوه، هلکه زادویی اوه بردی گوره اوه اوه، دتوانم دتوانم تاقیب کم اوه؟ بی خدست او دیقت بده پیم واوی دانه چی سخته هم پی فروشتوی شیفو سیری حوزکه بکه واو شنگ زور سر این زراجه شا استامنو هموان توبم شیوه دبینین تیگهیشتی پانده دزانی تی استا گویسک کانی توم لگو رنیه جوانه پیویز نکه چواره گرانو اوان بکید من لیرم من در روم بوت شرگم بشیوازی شرکری اشدی ها بو تو رفتاری باشت هیا باشا بلام جوانی وردی پختی لطو بدی نکری من بخشا پو اگر تو بنیرم زور مترسی دارا چواری اوان دکن تا دا گره نوا هیوام وای زوب گره نوا پی نشان دادم که جوانی وردی پختی لمن بدی دکری هرو هایی چی لوانا زندانی چی نوه؟ زندانی چی نوه؟ دلنیام زندانی چی وگ من تا نبینیوه اول راستا خانوه گورکه سرپرشتیاری چی نوه بواتوه چون که من تاوان بارو کسی شخرافم من یکی کم لهارا ایره چول کن بله، سیرم بکن چون که من مترسی دارترین تمام بارم لم زندانیا وی هاورا و چیا لوانیا، دوی نانی وارا اوه تونکفو بو؟ نخیر هرچی یک بی، من هشتا خراب بی؟ اوه تونکفو بو؟ نخیر تونکفو؟ نخیر بله، احلم ناویه یان چیزی پرسیار مکا، با تواتی بیزار بود ايه سلاو تونغ فو سلاو من شنگم دستت بينا من توقع ناكم بله توقع کردن وقت بکارهنانی آسایا او تاقی کرنو بو توش وقت من کسی چی خرابی و حسد به انزامدانی تاوانا هاوری تاوکان زور گورن تاوکانم گورنین بلکو کلی سرم بچوکا مشکم هر اوانده زیده بیتوا بله پیدا چشته چنوی بیوایا چون که گروانا به مشک دتاقی چی رو کم بیستو سبارد با تو شنگ استا خری چی چی؟ جابل خری چی چی نیم بله جاره چی خری چی انزام دانی دزی یک بوم خلقه کش دیان ود دزی معلمه که منیش دم بود نخیر او راستقی نبو جاره چی تیر من شرم با کسی دفروش بلفروشگای چی چون که من اوه پیشمه هر بوی دمو ازلی بدمو خریچ توانکاری درازن چی؟ من؟ نخیر شنگ تو شنگ نید سبارت بزولکانی شنگم بیستوه فیل بازا تو درازنه چی خرابی حتی درازنه چی باشش نید کورینا تو پالپشتی دهی لجورکت؟ واو وشه یاری ده در من پی باشتره فان پیم بلی چون نوی تو ده زانی پیم وای من افسانم هاوره چاوکانت زور سیرن چاوم نه بلکو کلی سرم استاج لیری ببانه داره و دزانی تو چید بزن تو دروزنه چی خرابی شنگ لدروز زور لیهاتو بو بلام تو بزنی هاوریم نید تیگهیشتی زوانید لیه کمه ریچید کمه هر وحا پختیش او دزانم چون که شیفوش هر وای دوید چی؟ وطید شیفو؟ براست؟ بله من بله ما بستم شیفویا چون که هر بم شیویا کچ کلبسوک واو او راستا من شنگ نیم من شرکری اجدی هم من پاندای زبلاحم شیفو منی نر بو ایره و بشینجی تو اندم بود از کوتنی زانیاری لطو گرشتیکم بسر بی او هر همیاندیم بو جانه چاوی کدلو بی بوی پید دالم چاو زق های او باشا زور باشا لوانه بحاله تیگشت بم بزن چون که او درویه چی زور باشا شنگ فانگ وازی لی بینه چی؟ تو براستا خوانی ایواره آماده کن پیموه خوانی ایواره من دخواد زور باشا سه من تکی بدهین تونکفو هر پی رازی نابه دبی او بزنه دور خینه و گاری تیگشتی؟ نه بیا تام بو داتوانم سود لکسی چی وقتو اگرم شنگ اوشت ساخته یه دیکی ببی بونی زوانی و پختی لطو دا بلی متانه یا؟ بله ماوی که بوو کرده کم او هسته چی سیره؟ باشا جه بگره که ازاد کرم همو اوانه لناو دبم که دجم وستابون بچه کشه پیروزه که لای لنگ چه کشی پیروز ها؟ بگو من اوه بیروکه چی باشا؟ کسی چی خوان زوانی و ریچی چا کشک لچی ده شهر توه؟ بهم نیش بیزنم لا ای؟ لا ای؟ چیای پشت؟ حشتر حالم هینا ما بستم پشت حشتر راستا بله پیم وایا پیوستم بچون سر اوه چون که زور ما خواردو توه به هرمتید بوستا بگره و بو بو خواردن پشت حشتر پشت حشتر بگره و سردوخی پو سوشکه بینا استان منت پیچونه برس شیفو توانم او بکمیان تمید دکم بزن تو؟ بله ایمه یرمتی داری راستقینه تانکفون نک تو ایمه بله دلنیام که او کارشی زوری هیا گر ایوه ده تانوه که پیده چه ایوه بردی گوراو؟ بو چی او؟ او شرکری اجدی هایا خوب بی اوی بترسی همو راستکانی پیم ود او کرم خوش دوی باشا کاتی او پاسوانانه بینیان کمن چیم دوی او کهانی بردی گوراو برد گوراو کم اولا چویا شین گرای توا بله ریزی انگرتو بو بویا تو فیل بازی شرکری اجدی ها تو راستیت بیوتم وک اوی درو بی بلام راستی بو وای کرد بلیم سون من دلیم بهوی اوی اکا سی من وردو پختم بله همو امانه او بو برا بله قرد بسر بو تونگ فو من دزام تاک شکلتی های پشت حشتره کوایا وا باشتره واز بینی هلوستکی تو سرنزی را چشاوم چو کامل لدروم توش بند کراوی زور نخواهنه کاتی که پاسوانکان دزانم من چیم که دبینن خوله چی مولتم ده کاتی برده گوراو که دوزمو باش او برده لچویه تو بدوی او داده گره برده گوراو کم باشا کاتی چی خوش بسر برا شنگ شته چی تریش دموی سپاسد بکم که یرمتی دم را بکم نخیر کسی بی وستینی توم فو خری که را دکت پاسوانان یرمتی باشا با چی ها بردکی او پاسوانه توم فو بو او را دکت جمله بگرا من شرکری اجدی هم شرکری اجدی ها جوانا بلام تو بزنی شیفو راستی دکرد دولی عشتی خریکه لناو دسی هموش سوچی منه ورا ورا جلو بگره درم بینن من شرکری عشتی هم بردکم لابو منی کرد ببزن بو مهاوری تونگفو بلام بردکی بردو رای کرد دروازه کشکه بینی و دولی عشتی ویران دکد کوان توفو توفو رای کردوا توفو رای کردوا دروازه که داخل توفو رای کردوا دروازه که داخل دروازه که داخل هنده کد زور احسانه درم بینن اوه محالا بزن توم فور رای کردوه بلام اوه ناگینه ببورا ببورا ببورا اوه ببورا هاوره او بزنه تمی کردین براستی او زور درنده بو بلام لچاوکانی وک بلای نسرابه لام گرنگا دبه خزمتی او بزنه بکن تاو تا او کاتی تونگ فو دا گره توا بله بلام ای اگر او بزنه ایمه نویا بمشه وی قسمه که گاری تنیا او شتب که بزنه که دیوی من تیکوتون پیویستم بیارمتی اویا اولا گل من دبی بگین او برزایی کم ایارمتی یارمتی دوی؟ دو آه! برا ولاي درقاكا ليدا دوباره ليدا ليدا ليدا ليدا ليدا لقال يوما وريع ترهاج كان بن ترهاج تي ايلوا راكن راكن دي بس رامكن رزقار مامو هاي در شيتوا نخير لوانيا باشا اي استاتشي ايو بقرن و سركاري تستيتان من دبي بتسم ريلا تونك فو بقرم نيلم دستي بقاد باتخشو بيروزا كي لاي لنك او او او او تون ريقل تونك فو دقري بله من ريقا نادم او بكي تونك فو اندامي كلا ايما بروم بدواي كاري خوتانوا كاتي اوم نيا ايما كارمان هيا او چیا؟ او بند کراوه رای کردوا؟ اوه سیری او شیطب که میمون سیری که چندن عشرینه به تایبتی چاوی روژی چی چند خوشا با ویران کردنی دولی عشتی بزن یا خود بلیم شرکری اجدی ها تانگ فو یام بلیم او چوکشم داری پید وانیه که من او کار دکم وانیه؟ نه پیم وایه سرطه دبی شرک کن بوسته پالوانه کن لکاتی خوی دا گیشتن لجردستی او درنده یه در بازم کن لبندی خانه رای کردوا بلین بستن او تون فویا او من پوم هاوریان باورکن من پوم لکاری چی نهینی دم براستی او دنجی با پودا چی دو اینجار که من بینیم پو پاندابو نک بزن او خو گورینا بردی گورای شیفون بکارینا او کو پو شردکا او گرینگ نیا بستن بردی سلمینم که پوم میمون تو زاری لسر پردکا پشت تاشی فلین دو هاوین بر لیستا تو گریای میمون پیت مود که تو للقی درختکان دا ترسی فلین کاتی وشه میده بسته هلن زیده میمون گورانی رومانسیکان داد گریانه فلین لکاتی هر زکاری داشتی فوت خوش دویست او براستی پویا او گرواز لیدانم بینن دبی تونگفو بوستینی لدست کودینی ساکوشا پیروزکا او تا ساکوشا پیروزکی لای لنگ چی تیر پیوستیم بوا نیه باشه هاوریان کاتی دز با کاربونه بوستا امال کاتی علمتی دان للاتین گورم باشه استا دموه او کاری بی که من زامی دادم میالا برزوی بکوید اما دوباره بخید یاور من بویه و دوباره پیشتر یاور من نبوه گاری دزانی او پیداگریتم بدلا براستم بلام لتو خیراترم هر وها زیرک تریشم خوتو تید چو کمن دو اوانده تو زیرکم ها نکته چی بچوک بو وریابا خریکا چکشکا دتاقی تو دزانی چی پو گم جریکت خریک آرامم لی هل دگریو بیزارم دکات کوایا تو رقد لو دبید لناویم با بو هتا هتا دبیت هاورم باله جوت لیو لناویم با دتوید سیب کد هی بیت کول بردی گوراو وام زانی تنیا شیفو لوانه هیا باله هما شیفو هرگیز پیش بینی اوام ندکرد زور نا امید بوم هر نبه ایم بیکوین او کوایا بدرجای و کاتا تو تیم سعی بچوک بوی بگو من نخیر پو دوای اوی کبینیم بردی گراوت برد بریارم دا بدوات کوم وات زانی من هموش تک تک دادم نخیر لراستی دا بله بله من حالا بوم به حالا لتو گیشت بوم پاندا ببی تو نمانده توانی و کارا بکین براستا بله بوچی یکتر لباوش ناکن اگدار یو بپو همین بروا لوانه جوانی و وردی و پختی لکارکانم بدی نکره بلا من کتایی هد